Een oud-leidinggevende van een gevangenis in Arnhem moet nu zelf de gevangenis in. Hij smokkelde tegen betaling drugs en telefoons naar binnen en verdiende daar tienduizenden euro's mee. De rechter legt hem 11 maanden cel op. En minister Hermans zoekt naar manieren om jongeren van het vapen af te krijgen en denkt dat influencers daar een rol bij kunnen spelen. De boodschap komt misschien wel aan als zij vertellen hoe slecht het is, zegt Hermans. Ze heeft het idee vorige week opgedaan toen ze in debat was met jongeren. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht meer bewolking en kans op mist. Het wordt 1 graad of 4. Morgen begint grijs, maar 's middags overal zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. 48 files. Het is nog best druk. De langste nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd en staat tussen Hoevelaken en Stroe 1 uur en 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en de Empelbrug. Een ongeluk zorgt daarvoor 1 half uur file. En ook een ongeluk op de A50 Os-Eindhoven tussen Os-Oost en Zeeland staat daar 3 kwartier. Flitsers op de A1 Barneveld richting Apeldoorn bij 78.0. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 7.9. De A4 Heiningenbergen-op-Zoom 3.7. En de A15 Rotterdam-Gorkum bij 64.7. A28 Utrecht-Amersfoort bij 16.7. En de laatste op de A58 Tilburg-Eindhoven bij 31.0. Maak je klaar voor een avond kickboksen van het allerhoogste niveau. Zaterdagavond om 17:15 beleef je Glory 107. Live en exclusief op kijk. Met commentaar van Remy Bonjasky, Mark Schaaf en Melvin Manhoef. Mis het niet. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory. Nu bij Zeeman. Baby- en kinderjurkjes 2 voor €6. En dames en heren basic t-shirts ook 2 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Dat vind je maar echt zo. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 middag. Ja, de cijfertjes worden kleiner en de hits, die worden groter. Het is de Dutch 1000 met André Hazes junior zo direct leef. Ook Dood on Home en Def Rhymes. De DJ Chesto. Radio 538 Dutch 1000. 88. Jay Chester, Lethal Industry uit 2001 op 88 in de Dutch 1000. Met morgen de grote ontknoping. Wij noemen dat de finale dag. Dan wordt er langzaam afgeteld. Oh, maar het is de hele tijd al genieten. Het is een topweek geweest. Och, het is echt fantastisch geweest. We hadden net André Hazes senior natuurlijk. En nu komen wij junior tegen. Even kijken of hij opneemt. Hallo? Is dit mijn grote vriend? Ik denk het wel. André Hazes! André! André, is lang geleden, man. Hoe is het? Ja, het is echt fucking lang geleden. Ja, wat heb ik allemaal gemist? Wat is er allemaal gebeurd? Nou, ga even zitten. Nee. Het gaat goed, man. Het is lekker rustig. Het is chill. Dit gaat eigenlijk gewoon heel relaxed eigenlijk wel allemaal. Maar chill is goed. Dat is fijn om te horen. Ja, maar chill denk ik ook bij André. Ik kan zo weer de andere kant op gaan. Ja, maar... Ja, ik zei laatst wel tegen de mensen om me heen... Het moet niet te saai worden. Nee, precies. Nee, alleen het bevalt me wel. Dat ik gewoon, ik heb nergens koppijn om. Ik heb gewoon lekker. Mijn basis is goed. Alles is best wel oké eigenlijk. Wat lekker, man. Vasthouden dit. Ja. Nee, ik doe zeker mijn best. Dankjewel, vriend. Hey, en wij zitten in die Dutch 1000. En het is ongelooflijk hoe vaak die Hazesnaam voorbij komt. Weet je hoe vaak je pa erin staat? Nee. Doe ze een gok? 15 keer. 28 keer. Tering, echt? Ja, niet normaal. Hij is de meest genoteerde artiest in onze Dutch 1000. Zo, dat is lekker. Dan kan ik volgend jaar van op vakantie. Hoe vaak sta je zelf in, denk je? Twee. Zeven keer. Zeven? Oh, dat vind ik ook wel lekker. Maar André, dat is toch best wel een ding dat je met je pa zoveel in die lijst staat, hé? Wij domineren de lijst gewoon jullie een beetje. Jullie domineren de lijst. En ja, wij komen nu op 87, komen wij leef tegen. We dachten, nou, we moeten André even bellen, want dit is toch de plaat geweest voor jou? Ja, tuurlijk. Daar heb ik echt alles aan te danken. Zeker weten. Hey, ja. En twijfelde je nou om die uit te brengen? Nee. Ik wilde hem eigenlijk gewoon niet uitbrengen. Omdat ik vond dat GAA vond ik toch wel een beetje kinderachtig. Ja. En mijn platenbaas zei, Dre, je gaat hem opnemen en je gaat hem één keer zingen bij de Tros op een muziekfeest. En toen zong ik hem en toen sloeg hij volledig aan. Toen zei ik, Jezus, wat een hit zeg. Wat slim om het zo uit te proberen. Ja, maar dat geeft toch ook weer aan dat er geen pijl op te trekken is, André? Sorry, ik word helemaal emotioneel. Oh, echt? Nee, joh, nee, ik verslik me. Nee. Oh, God. Het moet door je neus en niet je keel. Ja, foutje, ik ben verleerd. Maar er valt dus geen pijl op te trekken, André, of iets een grote hit wordt. Nee, joh, ik breng wel eens wat uit en dan denk ik, ja, dit wordt hem. En dan wordt het helemaal niks. Hey, en waarom Bart op praat in die clip? Van goede tijden, slechte tijden? Ja, ik wil heel graag zeggen dat dat mijn idee was. Maar daar kwam iemand anders mee en dat was zo'n slimme zet. Maar het klinkt wel, als jij je er buiten houdt, komt het helemaal goed. Het is echt zo. Gewoon stap je terug. Ik kom er gewoon elke keer achter dat ik er helemaal geen verstand van heb. Hij heeft inmiddels 90 miljoen streams op Spotify... en op YouTube 92 miljoen keer bekeken. Bij ons dus op 87 in de Dutch 1000. We gaan hem draaien, André. Dankjewel, vrienden. Groot applaus voor André Hazes, dit is Leek. Doei, dankjewel. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. Dat je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild.

er is veel op gestemd op Dotan en we hebben gecheckt of dat klopte. Oh. Ja. Dotan met Home. Ja, weet je nog, Dotan? Ja, die had allemaal nepaccounts. Zo, die had meer mailadressen dan die hackers tegenwoordig. Ja. Maar die ja, had dat verhaal ook verzonnen dat een meisje naast hem in het vliegtuig zijn muziek helemaal aan het beluisteren was en dat het heel awkward was. Goed dat je daarover begint, want daar wil ik je iets over vertellen. Oh, wat dan? Hij had dus inderdaad in het vliegtuig naar zijn meisje gezeten en heel toevallig was hij alleen maar naar Dotan aan het luisteren. Ja. Dat verhaal bedoel jij, ja, toch? Ja, ja. Ja. En kort daarna is hij ontmaskerd, Dotan. Dat het allemaal nep was, ja, dat hij al die verhalen verzon en dat hij dat zelf op social media allemaal ging verspreiden. Maar wist jij dat hij daarvoor al ontmaskerd is? Nee. Zelfs geconfronteerd is op de radio. Nee. En ik heb net de afgelopen 4-5 minuten heb ik zo mijn best gedaan om dat fragment te vinden, maar ik kan het niet vinden. Maar door wie? De man naast je. Op links. Op links had het door. Echt? Nee, hou op. Ja. Nee, het was het verhaal. Ik vond het gewoon ergens rammelen. En ik, nou, jullie kennen mij een beetje. Ik ben echt niet iemand, niet iemand die denkt, ik ga het iemand eens moeilijk maken. Of ik heb een grote bek. Nou, sterker nog, als ik van iemand in. Ik bedoel het niet verkeerd, hè, maar als je iemand makkelijk in het ootje neemt. Ja. Weet je wel, degene die. Dan ben jij dat. Ik ben goed gelovig. En daarbij ook. Ik vind ook als je iemand in je uitzending hebt, dan kun je niet zomaar tegen iemand zeggen dat iemand liegt. Dat vind ik nogal een aantijging. Maar wij hebben hem toen teruggebeld. En gezegd, ja, Jelte, geloof je niet? Nou, dat je wel hoor. Naast me. Jelte was de eerste die dat door had. Ik had dood dan echt door. Ik dacht, dit rammelt, dit verhaal, dit is nep. En weet je nog waarom je dacht, dit rammelt? Het was te veel. En het was, ik hoorde, vond de toon, het was te veel, het klopte niet. Hij is in te huren als de Dotan-verluisteraar. Ja. Twijfel jij aan een verhaal? Klopt dit wel? Ja. Twijfel niet langer en bel zo. Jelte. Bleek wel een mafkees, hè? Dotan Home op 86 in de Dutch 1000. Met nu Def Rhymes op 85. Dit is Schudden. De Wobbling Remix van DJ. Oh. Ja, alle verzamelen. Zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak maar lekker door, door, door. Zak maar door, door, door, door. Zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak maar lekker door, door, door. Zak maar door, door, door, door. Hey, schat, ik heb een paar moederbouw. Ik wil je naar je huis brengen. Want je hebt echt een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby Allen. Schat, ik heb een paar. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Je wil gaan ontploffen, nou schud dan met die billen, niet stoppen,

Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi, ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten. 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade. 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Het 538 Weer wordt je aangeboden door gezondvoeding All-in-One van DCM. Even een kleine attentie. Ja. In de archieven van 538 is het fragment opgedoken waarin Jelte Dotan confronteert met een leugen. Hebben we hem nog? De Dotan-fluisteraar. Ga je het zo laten horen? Jelte had als eerste door dat Dotan gewoon alles bij elkaar loog. En dat fragment heb ik. Dat kunnen we straks even laten horen. Echt spannend om terug te horen. Vanavond en vannacht meer bewolking, kans op mist. Het wordt 4 graden. Morgen begint grijs, maar 's middags, morgenmiddag. Overal zonnig. Het wordt een lekkere dag. Het is morgen 19 graden. En dan de Dotan fluisteraar met het verkeer. Er staan 22 files en de langste op de A1 Amersfoort Apeldoorn voor Barneveld 21 minuten. De A1 Apeldoorn Hengelo voor Azenlo, daar staat 22 minuten. En op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 20 minuten. Flitsers zijn er ook nog op de A1 Deventer Hengelo bij 140.3. Op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij 42.3. De A12 Utrecht Gouda 33.8. En op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 25.7. De laatste op de A28 Amersfoort Utrecht bij 16.0. Het is even voor 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. Justitie denkt dat een vrouw uit Blerik haar dochter van 14 maandag heeft doodgestoken. Ze blijft vastzitten. De vader is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De politie heeft een zeldzame video online gezet. Daarin worden beweringen ontkracht die rondgaan over de AZC-rellen in Loosdrecht. Er gaan namelijk beelden rond van een man die op de grond ligt. En daarvan werd gezegd dat hij bewusteloos was geslagen door de ME. Maar de man kreeg de opdracht om op zijn knieën te gaan zitten voor controle. En toen is hij zelf gaan liggen, legt de politie uit. Het is al 3 dagen onrustig in Loosdrecht. En via social media wordt opgeroepen om straks ook weer de straat op te gaan. President Trump is zich alweer aan het voorbereiden op zijn volgende koninklijke logees. Volgende week komt namelijk de Britse koning Charles met zijn vrouw Camilla. Tijdens zijn 4-daagse Amerika-bezoek gaat hij niet langs bij de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden had de koning gevraagd om met de slachtoffers te praten. Maar de koning zegt, ja, vanwege het politieonderzoek naar mijn broer Andrew kan ik niet met ze in gesprek gaan en er ook niet op reageren. Lamine Jamal mist de rest van het seizoen bij FC Barcelona. Gisteravond viel hij uit met een hamstringblessure en gelijk was het de grote vraag of het WK in gevaar kwam. Dat kan toch bijna niet? Dat begint over een paar weken al. Ja, de club zegt waarschijnlijk is hij wel op tijd hersteld. Hij gaat nu een heel traject in en dat moet goed komen, zeggen ze. Hij is echt jong, hè? En dan herstel je echt een stuk sneller. Die gast is 18 en de hamstring een scheurtje erin. Ja, met een beetje mazzel is hij er gewoon bij. Al moet je... het is ook weer niet heel erg. Als hij, stel dat wij tegen Spanje moeten, dan vind ik het weer niet zo. We kunnen dan missen. Op 15 juni speelt Spanje hun eerste groepswedstrijd tegen Kaapverdië. Vanavond is er ook voetbal. PSV speelt in de Eredivisie. Maar goed, ze zijn toch al landskampioen. Dus de wedstrijd tegen PEC Zwolle zal meer als uitspelen voelen. En bekerwinnaar AZ speelt trouwens ook tegen Go Ahead Eagles. We zijn gek op aardbeien. Sterker nog, vorig jaar aten we een record aantal aardbeien met z'n allen. In totaal bijna 6 gemiddelde bakjes per persoon. Zo'n 2,8 kilo is dat. Vooral jongeren blijken er gek op te zijn. In een cocktail. Ja, heerlijk. En een bijzonder tafereel in Walibi. Een vogel heeft namelijk zijn nest gebouwd op een van de 8 banen. Een beetje onhandig zou je denken. Maar het is al het 6e jaar op rij dat hij die plek uitkiest. Oh, wat mooi. Daar is hij waarschijnlijk ook geboren dan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Elke keer als er dan een treintje aankomt, dan vliegt hij even omhoog. Om daarna weer rustig te gaan zitten op zijn nest. Ze werken ook gewoon met elkaar. Ja. En van hij Walibi... stoort zich er niet aan. Nee. En van Walibi mag hij ook gewoon blijven zitten. Hij hoort inmiddels bij de 8-baan, zeggen ze. Topper. En ze kunnen ook gewoon blijven rijden in die 8-baan. Ja hoor. Gaat gewoon door allemaal. Wel goed. Iris, dankjewel. Graag gedaan. De 538. 5000. Met een nieuwe ronde in de stemmenjacht van 40.000 euro. Zometeen. Radio 538. 84. Twee mensen op het strand, vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt, ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want... ogen, dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn. Die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ze gaan staan, ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in haar ogen en zie dezelfde pijn. Twee mensen eerder al verbonden, al die verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet. Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Oh, laat het de zon zijn. Zijn. Laat mij iets doen nu, waardoor je mij nooit meer wil zien. Oh, laat het zout zijn. Laat het zout zijn. Laat het mijn allerdomste fout zijn. Zelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Een hele goede avond. Goedenavond. Zit jij lekker in het zonnetje ergens? Nou, ik heb net wel de hele middag in de zon gezeten, maar nu even binnen. Diebertje, we zijn op zoek naar iemand met een extreem goed gehoor. Nou. En die 40.000 euro kan gebruiken. Laten we het hopen. Maar ze zeggen dat vrouwen beter kunnen horen, hè, dan mannen. Ja, luisteren. Ja, ja. Precies. Ja, luisteren ook, ja. Inderdaad, allebei. Ja, want hoe ben je een beetje te werk gegaan om erachter te komen wie in koffer 10 zit? Nou, heel veel fragmenten online beluisteren en de stem ook meerdere keren terugluisteren. Geweldig, ja, en dan ja? Heb je een naam in je hoofd en dan twijfel je toch weer. Dus ik zit nu met twee namen en ik laat het gewoon in het moment. Oh, en, zijn er twee mannen of twee vrouwen of een vrouw en een man? Twee vrouwen. Twee vrouwen. Okay. En zijn er twee jonge vrouwen, oude vrouwen? Waar zit je? Nou, eentje is wat ouder dan de ander, maar ja, qua stemgeluid zou het, het kan beide kanten op. Dus jij hebt het exacte fragment niet kunnen vinden waarin het gezegd wordt? Nee, helaas. Ja. Dit vind ik zo spannend. Als je dan twee hebt en je gaat nu... Maar stel je nou voor, Diebertje, dat jij straks een naam noemt en dan blijkt het verderop in dit spel die andere te zijn. Ja, dat zou echt heel zuur zijn. Dan baal ik wel flink. Of je kiest nu de juiste. Ja, misschien moet je toch die andere nemen dan Diebertje. Nee, dat ga ik niet doen. Diebertje, we gaan nog één keer luisteren naar koffer 10. Leuk. Oké, volg je eigen gevoel, hè, Diebertje. Laat je niet afleiden door ons. Wie denk jij te horen voor 40.000 euro? Ik ga voor Clean van Bennekom. Oh ja, van het duo natuurlijk. Cabaretier toch, ja? Cabaretier. Clean van Bennekom. Plien en Bianca. Plien van Bennekom. Ja. Jury, is het Plien van Bennekom voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, helaas. Oh, de jury met die geluiden. Oei, oei, oei. Wat jammer dit. Hey, en voor die heel andere jammer. Moet je gewoon nog een keer meespelen. Gewoon naar de app gaan. Je aanmelden. Je hebt jou aangemeld. Maar gewoon nog een keertje doen en dan meespelen. Ga ik doen. Hey, dankjewel. Krijg jij een reiskoffer van de Postcode Loterij? Altijd leuk. En fijne avond dan. Hetzelfde. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 83. Close your eyes and feel again. You can choose to let it go. Embrace the inescapable. I'm on a highway to nowhere, away from everyone. I wanna free float in the ocean. Find me a wave to carry me on and carry me home. Carry me home. Carry me home. Carry me home. Separated, reunite. See you back on the other side. Direct en oh my god, it's happening op 83 in de Dutch 1000. We gaan de Jelte-fluisteraar even doen, de Dotan-fluisteraar. Oh, ja. Het fragment is gevonden, Jelte. Ja, het is heel grappig en heel eng ook wel weer een beetje op terug te horen. Want ik vond het echt wel een spannend moment. Want hoe oud is het? Het was in het nieuws gekomen dus dat Dotan dat had meegemaakt. En hij had dat allemaal online getweet van wat nu gebeurt naast Dotan, me. Dotan die bleek al jarenlang met nep-accounts allemaal dingen te verzinnen. Ja. En er was een verhaal over Dotan in de kranten gekomen. Heel groot, dat hij in het vliegtuig naast een meisje had gezeten. En dat meisje had de hele tijd naar Dotan muziek geluisterd op haar koptelefoon. Ja. En niet door dat Dotan naast hem zat. Hij had niks gezegd en hij had bij het weggaan had hij een briefje aan haar gegeven. Zo van, ik ben Dotan en dit is mijn mail. Ja, want ze had hem ook die muziek laten luisteren. Zo van, kijk eens hoe goed en het geeft me troost en alles. Dus hij dacht... Hij is mijn grote held. Ja, het is een beetje gênant. Ik laat haar een beetje zo in haar ding. Ja. En dan geef ik dat briefje. Geef ik een briefje en dan daarop zet ik me... En uiteindelijk heb ik dan nog een mail van gedaan. Het was veel te veel. Maar goed, kort daarna is Dotan ontmaskerd. Dat hij dat allemaal verzonnen had. Ja, voor zijn eigen imago. gehad. En dat hij dan trollenleger had. Ja, toen ook en die ging dat steunen aan de achterkant. Maar de doodafluisteraar op links bij jou, Jelte daar, die had dat dus door. En dat is dus jaren geleden geweest. Echt jaren, acht jaar geleden. 2017 ja, is dit geweest. Ja, van 2017, ja. In 2017 hebben wij toen Dood dan opgebeld om te zeggen, joh, moet je horen, Jelte zit hier. En die geloof nee, want eerst had hij hem gesproken en over dat verhaal, toch? En weet toen, ik niet eens. Ja, want hij heeft denk ik uitgelegd in jullie en jij dacht... Het stond in alle kranten, dus het was gewoon nieuws. Oh. Het was gewoon nieuws, iedereen wist dat dat gebeurd was. Ah. En toen hebben wij Dood dan gebeld onder het mom van, nou ja, vertel eens wat daar gebeurd is. Maar we hadden natuurlijk de Dood dan fluisteren hier. Ja. En dat wist Dood dan niet. Maar het fragment uit 2017 is gevonden hier. Ja, dat is echt fantastisch. Dus dit is Jelte die Dood dan ontmaskert voordat hij eigenlijk ontmaskerd werd. Juist. Hier in de studio, ik ga geen namen noemen, maar Jelte en Barend, die twijfelen aan je verhaal. Nou, ik vind het is wat veel. Ik geloof het hele eerste gedeelte ga ik helemaal met je mee van joh, daar heeft een fan naast je gezet, album geluisterd. Maar bij dat briefje haak ik af. Oh, serieus? Nou ja, weet je, het was ook helemaal niet de bedoeling dat het zo overgenomen zou worden. Ik vond het gewoon leuk om het te delen. Ja! De doodafluisteraar! Wauw. Wesley Bronkhorst in de Dutch 1000. Dit is Amalia, 82. Vrijdagmorgen 8:30, morse koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Maar ook op de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen, dat Tim open is bij mij. Ga de wereld romen, pizza met tonijn, zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn. Is het niet dat ik nog steeds hier op je wacht? Met jou in mijn gedachten aan de bar in Café No. Blijf altijd op je wachten, maar nu is de avond lo. Ga er meer een vrome pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn? Bronkhorst op 82 in de Dutch 1000. 7:15, dus hoogste tijd voor betrapt op een scheve. Shannon, goedenavond. Goedenavond. Betrapt op een scheve om 7:15. Vertel ons alles. Waar zal ik beginnen? ik had een relatie met een jongen van iets jonger dan mij. We scheelden 8 jaar. Ik was oudste. Ik wist aan alles dat het niet zo heel serieus was, maar ik dacht, nou, ik geef het gewoon een kans. Toen we een jaar lang een relatie hadden, kwam ik achter dat de telefoonrekening best wel hoog was. Toen ben ik gaan kijken, waarom is het zo hoog, waarom is het zo duur, want de rekening ging boven de 100 euro uit. Toen kwam ik erachter dat er heel veel zakelijke nummers, dat zijn 0299 of wat 099 nummers, die hoge nummers. Mm-hmm. Dus ik had hem geappt en gezegd, waarom is dat zo hoog? Koop je bitcoins of ben je iets aan het doen daarmee? Waarom zijn die rekeningen zo hoog? Toen gaf hij meteen toe, ik bel wel eens sekslijnen. Wat old school sekslijnen. Dat is gewoon een beetje met dames kletsen. Spannend. Ja, ja. Nou, het enige wat ik als voorbeeld is dat filmpje van die dikke vrouwen die een banaan zitten eten en vervolgens een seksje proberen te doen, maar... ja. Hé, hey, maar Shannon. Ja. Is dit vreemdgaan? Nou, daar kom ik nog op. Oh, we zijn er nog niet. Oh, vertel. Ja, ik dacht wel, dit is vervelend. Ja, ik denk, oh, wat rot voor je, hoor. Ja, ja, nee. Gaf nee, het wordt, het ja, wordt gaf, erger. Maak je verhaal rustig af. Ik dacht eerst ook, daar blijft hij erbij. Oké, prima. Het kan een verslaving zijn. Vervolgens kreeg ik een DM van een meisje, omdat ik op mijn verhaal gewoon gevraagd had van goh, hebben mensen hier ervaring mee? Gewoon op Instagram neergezet van hoe zit dit? Kennen mensen dit? Dat een meisje die ik niet ken mij een DM gestuurd met, rij jij in een rode auto? Dus ik stuurde terug, ja, hoezo? Ja, is dan jouw vriend? Ja, hoezo? Wij hebben net seks gehad in jouw auto. Oké, okay. Er kwam echt nog meer naar de sekslijnen. Ja. Zo. En toen? Toen vroeg ik, oké, wie ben jij? Misschien vertelt ze wel iets onzin. Misschien heb je gewoon aan mij zien rijden. Ik dacht, ik vertrouw jou niet gelijk geheel. Ja. Vervolgens stuurde ze een foto van mijn auto bij de park in de buurt van ons huis. Toen dacht ik van, oké, nog steeds geen volledig bewijs dat jij mijn auto de foto hebt gezet. Daarna stuurde zij een screenshot van een gesprek met hem waar ze elkaar videobellen. Waarin hij ook dus vroeg of zij zichzelf wou aanraken. Ah ja. Jeetje, Shannon, het blijft maar komen, ja, joh. En heb je hem ermee geconfronteerd? Zeker. Want ik woonde toen bij hem. Dus ik heb op een gegeven moment mijn spullen gepakt en ben weggegaan. Mijn huidige vriend heeft mij nog geholpen met verhuizen daar vandaan. Oké. Okay. En toen heeft hij me nog heel lang lopen vertellen dat hij me terug wou. En toen heb ik gezegd, nou, dit wordt hem niet meer. En ik kreeg daarna nog steeds veel meer DM's en berichtjes van meiden... dat ze met hem dingen gedaan hadden, terwijl hij met mij een relatie had. En heb je nog in je auto gereden, in je rode auto? Lijkt me toch gek als je weet wat daar gebeurd is. Nou, die auto hebben wij toevallig toen nog samen naar de sloop gebracht... want die klonk als een stoomtrein, dus die was af. Het is een hele hoop geworden bij elkaar, Shannon. Ja! Maar ontzettend bedankt voor je verhaal. Alsjeblieft. Potverdikkie. Ja, wij denken dat het alleen die sekslijnen waren. Maar nee. Ja, betrapt dat was op een scheve. Om 7:15. Dankjewel, Shannon. Top, alsjeblieft. 81.

Kom voor de Ajax vrouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Korenlanders van Plus Oranje Tompoezen, 2 stuks, 99 cent. En Optimaal Drinkjoghurt, 2 liter pakken, 1,99. We doen met je mee. Plus. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Asielminister Van der Brink baalt nog steeds dat de strenge asielwetten zijn gesneuveld in de Eerste Kamer, maar hij wil het er niet bij laten zitten. Hij is bezig met een wet die het alsnog strafbaar maakt als afgewezen asielzoekers weigeren weg te gaan. Hij heeft niet gezegd wanneer de wet in kan gaan. In een huis in Blerik werd maandag een meisje van 14 doodgestoken en justitie denkt dat de moeder het heeft gedaan. Daarom blijft zij voorlopig vastzitten en is de vader vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Heineken klaagt de Amerikaanse overheid aan. De bierbrouwer wil geld terugzien omdat ze te veel importbelasting hebben betaald die president Trump oplegde. Het valt op te maken uit een uitspraak van een hoge rechter. Er liggen intussen miljarden klaar voor bedrijven die hun geld terugeisen. En vanwege de concerten van Harry Styles in de Arena moet Ajax uitwijken als ze de play-offs om Europees voetbal gaan spelen. Maar ze hebben al een alternatief gevonden. Ze mogen spelen in het stadion van FC Volendam. Het is alleen als Ajax vierde wordt. Zelf hebben ze hoop dat ze nog hoger eindigen, want dan vallen de wedstrijden niet meer samen met de concerten. Krijg je nog het weer vanavond, steeds meer bewolking en vannacht kans op mist bij een graad of 4. Morgen begint grijs.